तेरे प्यारे प्यारे सूरत को किसी की नजर ना लेगी चश्मे बाकी तेरे प्यारे प्यारे सूरत को किसी की नजर ना लेगी चश्मे बाकी मुखरे को छुपा लो आंचल में कहे मेरी नजर ना लेगी चश्मे बाकी जलक जो पाता